آثار مسمیات اداسما ہوا فائدی دن منسی دنو کلہا دتول ورنسی دنو ثم آردہم علی الملائکتی دیتیش کل دا پفرشتو باندی فقالا فسوئل اللہ خبرداری علی کلماتا بے اسمائی ہا اولائی وفائدو دن منسی دنو سرا دیتا سرشتی نی قالوا لي سبحانك فاتيرتا يا الله لا علم لنا نستسقونتا الا ما علمتنا مگر اغا جتامنت كما بولا كيرا بس الله تاجم لكم بولا كيرا ما غدا او منغا الله منن بويغو من سبتنشتريا زوغورا سوره اعراب خير او سجدم درمان جراشي ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يقيننا وكسان عند ربك استاد رب سر دي فرشتيا لا يستكبرون عن عبادته زان نغني دي عبادت دي اللهنا ويسبحونه او پاکی بیان ہے جید دی اللہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ او دی اللہ تسجدہ کیا ذکر اشانی گورا سورہ انبیاء گورا بیان دو فرشتو سورہ انبیاء بیان دو فرشتو آیت گورا شپگشتم اور پسی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون اوائی جئیا نیولد مہربان بادشاہ ولدن اولاد نائب سبحانہ پاکی رضی اللہ تا نائب نیونا بل عباد مکرمون بلکی دیری بندگان دا اللہ ذکور کری شمیہ لا یسبقونہ بالقولی مخیوال نشکول دی رضی اللہ نا پا خبروانی وهم ام اودی بی امری ہی یعملون فا حکم رضی اللہ وانی یعملون عمل کیا سورہ مریم عدد فرشتو دلیل نقلی دو فرشتونا سلوش کی تمایت گورا اللہ سمہ سورت دے وما نتنزلو الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا وما نتنزل الا بامر ربك او قد قدم نشكي خود منغا الا بامر ربك مگر په حکم درو صاحبان دیا جبريل امين تر الله پیغمبر وی زر زر راوا او تی سار والی نورتی موږ په قدم نشكي خود الا بامر ربك مگر په حکم درو صاحب لہو دے پارا دے اللہ ماغسری بین آئی دینا چی دے روان دے منگانا آغس خلپنا چی دے ورسل دے منگانا وما بین ذالب آغسی دے پمیند دے کیا وما کان ربک نسیا او ندے رستا ہی رون کیا دا شانی دلیل نقل دے ورشتونا زوگو رسول سبا گورا سورہ سبا آیت دورا درویشتم ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن له جو اشتم اسی پارا سلور کی رسم سورت آیت درویشتم ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن له او فائدہ نہیں ور کول شفاعت یدی اللہ سرا الا لمن مگر داغا چا دپارا اذن اللہ کی اجازت دی اللہ ہوتا حتا تردی پوری اذا فضع عن قلوبهم ہر کل کی بوت لے شیر رنو رینا قالوا وائدہ ورشتی ماذا قال ربکم سوئل رب ستاسو نقالو آئی ورطلا ورشدی نور الحق اجازت شباعتا اللہ دا شباعت اجازت اکروہا تو مطلب دا زنوان دی یروا نورونا نشول کولیا آنچیا غیر ربوت لے سنو خبر شروع شوئی قالوا الذي الحق اجازت جبات وهو العلي الكبير هذا العلي باعتبار ذات سرا العلي باعتبار ذي بات سرا سلو يختم يتبور بسورة سبا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون او پکم اور رضوانی چراجوں بکی اللہ دے طول بیابوی اللہ للملائکتی فرشتوتا اہا اولائی ایتا کسان ایاکم ادائی ایاکم کانو یابدون ادائی تاسوتا یابدون چیبادت کو دائی فرشتوتا با اللہ وی اے تاسوتا دائی عبادت کو تاس ورتوے لیری قالون وائی بدئی سبحانتا پاکیتا تیا اللہ انت ولینا تی مددگار دنگا دون ہم سوا دینا اللہ تعالی پتدا تد من مددگار منگا کل دیتا دیری چد منگ عبادت کوئی سورہ تحریم گورا سورہ تحریم قید گورا شکاگم يا ايها الذين امنوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اي مؤمنان بج كيزان نخبل واهليكم اهل النار دورنا وقودها الناس والحجاره کہ خشاک داری بھی خلق و کان دیوانی بھی فرشتی غلاظون سخت طبیعت والا شدادون سخت قوت والا لا یعصون اللہ کہ خلاف نہ کئی دئی دا اللہ ما رس امرهم کہ حکم کئی اللہ دیتا ویفعلون ما یؤمرون او کئی دئی آغا کہ حکم کولشی دیتا نتاولی دا دا دلیل نقلی ہوا دا چانا دا فرشتونا دلیل نقلی ہوا دا شانی دلیل نقلی آغا اگورا دا پیریانونا دلیل نقلی دا پیریانونا دلیل نقلی دا انبیاء علیہ السلام نا دا غی وینا دا غی حالت او دلیل نقلی دا غینا اجماعی او تفصیلی او دوشانی دا غی حالت یا دلیل نقلی دا عباد صالحین دلیل نقلی دا فرشتونا اس دلیل نقلی دا تیریانونا ذو قرآ سرائے کی حضو دلیل پادشو دلیل نقلی دا فرشتونا دا سورہ صافات اول او دا جانی سورہ صافات کی بیارا بھی وما منا الا لہو مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ذو قرآ دلیل نقلی دا پیریانونا ذا سورہ صافات قرآ اللہ وئی وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا دے خلقو دا اللہ دا پیریانو ترمیان دا نسب گردو لے رہے خرگنی گردو لے دا چگنی اللہ دا پیریانو ترا اللہ پیریانو کروا دے کرے نصب و کرگنی گر بولی دا آیت گرہ یو سل دو کم شپیتو دروشتم اسی پارا سورہ صافا دریکم سل وکم سورت دے وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا او غرذولي دي فمن دي الله فمن دي تريانو كي نسب ولقد علمت الجنة افتاكي سرقوا دي تريان انهم كيتين دي لمحضرون خامخا حاضر قرشي بي فاغاب كيا ندا حالت دي تريانو او دليل نقلي دي دارينا جو بورا سورہ احقاب پورا نبیا سورہ جن پورا سورہ احقاب وید سرمنا الیکا نفرا من الجن یستمعون القرآن آیت پورا یوکم درشم وید سرمنا الیکا او بکم واسی چراوار انہیں بتاتا نفرا من الجن یو تورید پریانونا قرآن کریم تا فلما حضروه فسر کلا چی حاضر سو دی دیتا دی بیان دا قرآن تا قالو نوئل دی انسی تو چپوسی گئی فلما قضیا فسر کلا چی پورا کرش بیان واللو الہ قوم منذرین واوری دندائی قوم پتیر ورکون کیا او بے اکت بیان کرے دے تر آیت دو دیرشم پوری بیان کرے دعوت دین دا اللہ آگے چلو لے رہے روکو رسول جن گورا سورہ جن اللہ ویا قل انہو سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يوكم ديرشم دي بارا ني سو ترسي دليلا اول هو يلا الله پیغمبر وحي كريشي رماتا كي يقين انشان داوي وكي خودي دو يوتو دي پيريانونا وسويل دي انا مغجي سمعنا واوريد منغا قرآن عجبا قرآن ناشنا او دا شانی دا پیریان اغویا لن نشرک بربنا حدا تلکت نبی صدار کو منگا درف پل سر سوکا او بیا دا پیریان ویا وانا لا ندری اشارون اریدا بمن فی الارض لسمیت وانا منگا چو لا ندری منگا نکوی دوا اشارون کے عذاب یاد کر شہر بے من پاگ چاواندی فی الارض کی بد مرگ کی ام اراد بہم ربہم رشدا یا کہ یاد بد ایواندی رب دید ہدایت اللہ کم پیغمبر علی گیا مملس معلومات مکیدل دا شانتو لسمایت وانا ظننا اللن نعجز اللہ فی الارض ولن نعجزہ حربا او مونگا چی مونگا دا گمان کو دا چی ہرگز نشو آجزا کولے مونگا اللہ پس مکہ کی او نشو آجزا کولے مونگا دا اللہ حربا پتی اختصارا چگنی مونگا دا اللہ نو تحتو اللہ پس مونگا دنی اون آجزا شیا نو دا دے دلیل نقلی دا پیریانونا سورہ سبا حضورا اس چی مونگا دا رولے وہ سلو اختم آیتو سورہ سبا چی برشتی وی بلکانو یابدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون آیت برا سلو اختم یو سلو اختم ویوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکتی اہاؤلائی ایاکم کانو یابدون قالوا سبحانکا انت ولیونا من دونہم بل کانو یابدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون او پکم رضوان دی چرا جو بدلی اللہ غنبا ثم یقول للملائکتی جاوئی اللہ فرشتوتا اوئی اللہ فرشتوتا اہاؤلائی ادا کسان ایاکم تاسو تکانو دی عبدون چی عبادت کو دی قالو ابو ایدا ورشتی سبحانکا پاکیتا تیا اللہ انتا ولیونا من دونہیم تی مددگار دمونگا سیوال لینا بلکانو بلکن دی عبدون الجن کی عبادت کو دی پریانو اکثرهم بهم مؤمنون او اکثر دی فدی باندیو یقین کو ان کی کی دی دمو حاجت روائی کئی فدی دمو حاجت تر سر کئی زدر شانی سورہ نمل بورا بلکہ عمدہ سورہ سبا بورا آیت بورا سوار لسن عجز پریانو دولسم نبورا ولی سلیمان الریحا وجوہا شہر ورواہا شہر واصلنا له عین القطر ومن الجن از پریان مولتا بکری مناغسو یعملو بین ایده چی کار بیکو پروان جدد باندی بیدن ربی وحکم درف بلباندی ومن یزغ منهم آغسو چی خوب بشو من ہم دلائنا امرنا دو حکم نمگنا ندقو من عذاب السعیر نو بسکو منگر تعذاب گران عذاب سوگو عذاب سوگولو سعیر مانا حارن مولمن گران در ورکو انچے یا ملون لہو کار بکو جوڑو بدی پریان ندد پارا مہاس یشا چھوسب ورد نم ہاریبا د کلا گانا و تماسیلا اود کٹونا وجی فانی اود کاسون کل جواب پشانت دور و کدور راسیات راسیات اود کٹو لو لو نا ملو آل داؤد شکرا عمل کوئی اے داؤد والا شکرا د شکر دا اللہ اور ارکم دید بندگان دا مانا شکر گزار فلما قضینا علیہ الموت پسر کلا چی دی سلو گرمنگا فدی سلیمان علیہ السلام مانی دا جواند موت دے تو جواند دے موت دے تو حیات دے رامہ سے اخرہ دی پسکر جواند کا فلما قضینا علیہ الموت پسر کلا چی دی سلو گرمنگا فدبانی دا مرگ نما دلہم علی موتہ خبردار ورنک دے پیریانو تا مرد سلیمان علیہ السلام مندی الا دابت الارض مگر وینو دمتی تا کل من ساتا چکوڑلے امساد سلیمان علیہ السلام فلما خرا پس ارکل چی پریوتی دو جس میں ادھار دو سلیمان علیہ السلام تبین تل جنو نمعلوم شو پیریانو تخبل ران اللہ کانو یعلمون الغیب دا کچر پویدلے دی پغیبو باندی مالا بیسو ندرنگ بینر تیر کرے فل عذاب المحین فعذاب سپکیا نتاولی دل دا دلیل نقلی ہوا دا پیریانو نا دا شانی دلیل نقلی دا کتب سابقونا مکنو کتابونا زوگو راوی دا پارا یو دلیل یو ماخذ سورہ بنی اسرائیل گورا سورہ بنی اسرائیل آیت گورا جن وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ہدی بنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا اور کلمنگا موسیٰ علیہ السلام دا کتاب اور کلمنگا دا ہدایت دا پارد بنی اسرائیل اللہ تتخذو دا چی منی سی من دونی وکیلا سیوا زمانا بل سوزم وار مطلب دا تورات کلا مسئلہ وا نو دلیل نقلی دا مخکنو کتاب انونا دا شانی مارتوی دلیل نقلی دا سنا د حشراتنا وحوش طيورنا نذاريد بارا وغورا آيات هذيد بارا دليل آيات سورة نمل غورا سورة نمل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين سورہ نمل وشتم سورت دے اللہ وتفقد الطیر او حاضر واغستی دا سلیمان علیہ السلام مارغانو فقال مالی علا اردہ لہدہ دا امکان من الغائبین آیت شلم نلسم سپارا دا حواجر واغستی دا سلیمان علیہ السلام مارغانو فقال پسوید سلیمان علیہ السلام سری ماتا لا ارل ہو دو دا چنی نمد ملا چرچک امکان من الغائبین یا تدے دے دے را درونا دا پیغمبر دے ہو دو دے پنظر نرا دیا دانے چا پیغمبر حاضر ناظر دے او پیغمبر پوہ دے فما کانا و ما یکون باندیا حضیر یعنی ہو دو دے پنظر نرا دیا ویسا دی مالا چنی نمد ہو دو یا کتنے غائبنا لو عذبنہ عذابا شدیدا خام خاص عذاب ورکم دتا سزا سختا او لعذبنہ او کجر مدیر ہوا او لعذبنہ یا خام خالال ورکم دے او لیاتینی بسلطان مبین یا خام خالال ورکم دے پس عذر اختار سرا اختار عذر با پیش کئی فمکسا غیر بائیدن پس درنگی تیر غیر بائید لبن دے ایدے چراغے فقالا پسوئل دا احد تو راکی رن کرے دا بما پاوس واندی لم تحید بی ہی چراکی رن رکیتا پائے واندی مطلب دا زما علم راگلے دے زما علم احاطا کرے دا پاوس واندی چی احاطا نرکیتا پائے واندی وجیت کا من سوئی من بی یقین راغل ہم ستا تھا ملک سبانا پیو خبر یقینی باندیا حد کی گرا کہ سلیمان علیہ السلام مال ودی ابھی خبر ہی پتہ اگلا بنی پتہ اگلا وہ پتہ نہیں دانو ویا وہ بھی ادب تا علم کشتا ہو گمائی کی نشتا دے ندا کو بے ادبی ندا بے ادبی ندا کوئی مرد ہی پیغمبر کرور ہوئی کا نا پیغمبر تو سوئی کرور ہوئی ہے وہ خدا کی بے پتا ذکر کر آخا آد او اخاهم صالحا او ویلا مدینا اخاهم شعیبا نخدے والا رور نہیں ہوئی رور دے رور دے دا بندہ رور دے ہر زید رضی اللہ عنہ تا اللہ پیغمبر وائی وانتا اخونا اتو منگا روریا تو منگا مولانا ہے مولانا منا ذات کرے شرے او تو منگا روریا دیو جرا مولانا بنے رہتا نا مولانا خجر مولا فاللا دے انتا مولانا انہا سریعت الفاظ بھی جاتی جا ہوا ذات دا خیوم نوے خیوم دان لنوے ذکر جی هو الحی هو الحی نو حی و بے عمران لنوے ذکر مجھے بتر سے نمولا چرجت اغوی احد تو بمالم تحج بھی وجیتو کا من سبعین بنبعی یقین اور اغلے مدتا تا دا ملک سبانا پیو خبر یقین باندیا دا شانی دا دین اروان دیو گورا دا نیگیا کی دیل او گورا اروان دیو گورا آیت گورا لسم لسم حتی اذا اتو علا واد النمل قالت نملتن یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون حتی تردی پوری ارکل چرال گئی علا واد النمل فمیدان دمی بو باندیا فکند دمی بو فمیدان دمی بو باندی قالت نوویل نملتن می گئی یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم اے می بو داخل شئی سوخ بلوتا می جے دا قوم خیر خواہ دے او دا دخپل قوم بد خواہ دے بل ملک اگا تسنس گئی اولی رکا دا گدا گے رے گا گدا گے رے اگا کفا دی اختر رکھ جبا یو شکل بخرسی دو لرگے رنائی وانی دی پی پی سر یوکا نایتی تکوالے ورسل اللہ سنفی دیا نائی کی نیخون ورکل اولان دی یا اس پر نیخونی وچانا اس پر نیخونی داشی کا آنی جوڑی اگل آسیم اکن نیخونو کیا ویفان دی اختی نخطی بان داشی چی اللہ سنو دارا بودا گئے دی چی سنگ گڑی نارا شانی گڑی چی دن ملکوانی او که نخطل خلق دینی بکویی اللہ دی دی خلق لا عقل ورکی ناغمی دی دفل قوم خیر خوالا ناغی لوی ادخلو مساکین قوم داخل شیطول اخبلو تا دانتی روزی علا شاوزی بس پریدی چی شیدان شیلیا پریدی چی شیدان چی روزی اولی گردی دی بتاسو باندی نانا دوم را فکورا کنا چی القرآن سے بوی دم دمچین لاری علا سچی خامارتا او دورا چمیارتا مچائی نہیں ہوئے اولاد کا مارتا کہ چل نظر دیا دیں گے یار مال مرد شہادت پکار دے یا خوب بلے پکار کی نا کہ خوب درج نہیں جو رکھتا تو برا کے جنازہ بلی اچھی شہادت بلی نتی اچھی نہ سلائی کی راشی میں جو رکھ پا رہا مزان بس ور ارد بن کر یہ سلائی ختم اچھی ور کلاؤ کا او بل جوڑے جو اختل کار پسیل جا دانا کہ نبل توکل دے رما پکرے توکل دے تو کری دیل ازا جب دے لگ سوچ آکل ہو کا گنا لا یحت منکم سلیمان دل دل کتاو سلیمان علیہ السلام و جنودو ہو لکھ کر دو و ہم لا یشعرون ادائی بن پوئی گیا مطلب دا پیغمبر و صحابہ اگر ظالمان نہیں ہو دائی بن پوئی گیا ندو دے علمائی دو وجنا دلا علمائی دو وجنا تا صبح دا غیب خود لان لدل شیئا دی وجنا مفسر مانا کئی دا تفسیر مدارک وما عند اللہ خیر للابرار نو یبرار آگا چالوئی چاگا نیگی لم ضرر نرسی نیگی لم ضرر نرسی نو ابرار آگا چالوئی وهم لا يشعرون ادیب نکوئی گی وی سلیمان علیہ السلام دینی گئی تاوی لما حضرت نملان ظلمی تاولی نیجیو یرول زماد ظلمنا او تال فتنشتا وی جدو اللہ پیغمبر ان پیغمبر کو ظلم نکی نور دیوی علم تسما قولی وهم لا يشعرون تاسما دا خبرم دا اولی نلی چما ویلی وهم لا يشعرون ادیب نکوئی گیا سلیمان علیہ السلام تعجب کو وی خاندل وی دی می گئی تے وی سلنی علمان سوارا ناوی کان سوارا وی نصران اوبارا وچی می گئی کوئی تو جو بغیر گفتو می نبری دی نوی دیدنی رزقی و عجلی زیدنی رزقی و عجلی یو را دا رزق سیواکا او دویم عمر می سیواکا سلیمان علیہ السلام دا خطوارا دا میں اختیار کی ہے نمیگی دا عددا تیدا دا چوا ہم لا شعرون دای بن پوئی گیا نمار تاوی دلیل نقلی دو حوز تیورونا دا شانی دا ہوا دلیل نقلی اسو پورا دلیل وحی دلیل وحی نو دلیل وحی دو کل انبیاء علیہ السلام نا او داوید بارا کم آیاتنا چمیویلی واد اغشانی واورا سورہ انبیاء تندشتم آیات وما ارسلنا من قبل جن الرسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا نفابدون او جو سورہ نحل شفق درشم آیات ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نو دعوة دليل وحي دقل انبياء عليهم السلام او دعشاني غورا دليل وحي سورة بني اسرائيل غورا سورة بني اسرائيل الله لا تجعل مع الله اله آخر مگر دوا سر اللہ نے مددگار بولا آیت گورا آیت دے دوشتم لا تجعل مع اللہ الہ آخر مگر دو سرد اللہ نے مددگار بل اللسم سپارہ واللسم سورت فتب اودا پسکی بنیت ملوم مخذولا مضموم مخذولا بد کرے شوے مخذولا رسوا کرے شوے نبیا کرشن ساوا میرو نواہی تہذیب الاخلاق اغا بیان شوی دیا نبیا گورا آیت یو کم دیرشم ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہ آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا ذالک دا مما ذالکری چوہی کرتا تربستا من الحکمتی دا بیان دا عقل مندینا لا ولا تجعل او مگر دو سرد اللہ نمددگار بل فتلقى پسبگردول شتب جہنم کی ملوما ملامت کرے شوے مدحورا رٹلے شوے دادو شوے دلیل وحیدے سری دلیل وحیدے درشانی دلیل وحی ورپسی سورہ بنی اسرائیل سورہ کاف سورہ کاف وخیر بورا قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا ويا يقينا ذيما بني ادم استاذوني يوحى الي وهي كرشيد ماتا انما الهكم يقينا مددگار استاذو اله واحد مددگار ديكيو فمن كان يرجو لقاء ربه ملاقات رحبل چرما رب ربی شکی گی فلیعمل عملا صالحا پس پکار دے چاملو کی عمل نیک ولا یشرب بعبادت ربه احدا او ندی سرار کئی پا عبادت رحبل کی سوکا دا دے تشے دلیل وحیہ دا شان گورا دلیل وحی لکا سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران آیت گورا اتلسم شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائمن بالقسط گواہی کرے دا اللہ یقیناً شاندار نشتے سب کارساز حاجت رو مددگار مگر دغے واللہ دے والملائکتو او فرشتین دا گواہی کئی وولو العلم او خاندان دا علم دا گواہی کئی قائمان بالقسط اولارا دا گواہی پہ انصاف باندے دا عدل او دے انصاف گواہی دا لا الہ الا ہو حاجت رو مددگار مگر دغے و اللہ دے زو گورا سورہ یونس گورا لسم سورت دے آیت گورا لسم سورت آیت گورا آیت تین لسم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ آر کلا جلوسیش بد ایمان دی آیاتنا لنگا واضح واضح نوائی با ایمانا سیاسی دا تیامت ملری را رہے ہو گیتار غیر دینا او با دل ہو یا سو تغییر تبدیلو کا دی چیا قل او آیا ما یکونو لی میری مناسب ماتا داشی بدل کو مزرا من تلقاء نفسی دخبل داونا می مزروان مگر دا غسو بزی چی وحی کولی شی ماتا انی رو اخاف و یریگما کتری نافرمانی حکم عذاب ربی عذاب نافرمانی حکم ربی در افضل یریگما عذاب یوم عظیم دا عذاب دو رزل وینا دا شانی سورہ یونس بورا آخر دا سورہ یونس آیت بورا نہم رستیت یوسل نہم وتبع ما یوحا الیک وصبر حتا یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین وتبع اوروان شا ما دا رس پسی یوحا الیک وحی پل ہیتا تا وصبر اوکلکو سیگا حتا تردی پوری حکم اللہ چی بیسلو کی اللہ او دا اللہ بہتر بیسلی کونکو دے سورہ ہود پورا دولسم آیت ورپسی سورہ ہود سے دولسم آیت فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک وضائقم به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک فلعلک تارکون پس شاید کہ تو پری خودون کے بعض آغا سوچ وحی کول شتا تا او تنگی دن کی پا دیوان میں صدر کسی نستا دا چوائی بی اولی نشد آلے گلے پا دی پیغمبر وان دی خزانا او جا امارو ملک یا اولی مرادی از سارا برشتا انما انت نذیر یقینن تی یرور کون کے بستاکار صرف یرور کول دیا اید اللہ پیغمبر نور ستا سے اختیار مشتا دے تسلید دا اللہ پیغمبر تا واللہ علا کل شے وکیل اللہ پاری و شے باندی دا دموار دا شانیہ سورہ نساء کی آزی اِنَّا اَوْحَنَا اِلَيْكَ کَمَا اَوْحَنَا اِلَىٰ نُوحٍ مُنگا تا تا واحد کری دا لیکن سرنگی چا واحد کرو مُنگا حضرت نوح علیہ السلام تا او داشان نور انبیاء تا سورہ شورا کی رازی وَكَذَلِكَ يُوحِ اِلَيْكَ سورہ شورا والبورا سورہ شورا دو سلو اختم سورت دے كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِاسْفَغْمَيَتْكِ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ دَوَشَانِي بِاسْفَغْمَيَتْكِ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا والذي اوحينا اليك مدا طول سري دليل وحي دا شاني سلورم وما بل دليل اغه سجه دي سلورم اغه قسم دي دليل عقلي دليل نقلي دليل وحي مقسم بدجل قسم دي نگا قسم دوبارا بورا یو سو آیاتنا سورہ تغابن بورا سورہ تغابن سورہ سبا ندرشانیہ سورہ آل عمران سورہ تغابن بورا سلور پر دوستم سورت دے قسم آیت بورا وم اتشتم سپارا را زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير أو كمان كيا كسان جكور كيان أن لن يبعثوا لكن هرجل فورت ونقلش دي دقبرونا قل ويا بلى نظرارنجي دي وي لن يبعثوا نظر آ رہیں گی یوباسو بلا یوباسو نظر آ رہیں گی بلکہ پورتا کوڑے بشی رہی و رب بھی او قسم بھی زما پخبل رب لتبعثن کہ خامغا پورتا کوڑے بشی تاسو بیا خامغا خبردارے بدر کوڑے شی تاسو تا بما پاوسوان دی عاملتم کتاو سامل کرے وذالکا علی اللہ یسیر او داکار دے پا اللہ واندی آسان جو گورا سورہ سبا گورا سورہ سبا درشانی اثبات داوی پک سمبندیا آیت گورا درم دے سور سبا وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين اوایا کسان جی کافر دیا لا تاتی نستا نبرا دیتا قیامت اوایا بلا ندارنگی سا مانا تاتی تمسا راجی بتاؤ تک قیامت وہ لتاتی ان وربی او قسم بھی زما پخبل ربان دیا زما لی پر او قسمی لتاتی انکم عالم الغیب ہم خارا جی بتاؤ قیامت تب کوئی دن کی رات نہ پگے کو باندھ لیا سورہ یونس گورا لسم سورت دے آیت گورا دریپن دوس ویستم دیونا کا یو لسم اسی پارا لسم سورت آیت دریپن دوس ویستم دیونا کا احقن ہو قل ای وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين أو تبوس كي جيستانا أحق نهو تير اشتياد دا ويا إي آو وربي أو قسم دي ما بخبر رب إنه لحق يكين اندارات لند قيامت قام خار اشتيادية وما أنتم بمعجزين اون بہ تا سو لاسی دن کی دی اللہ نا نو تاونی دل دا دے سو اس بعد داوی پک سمسرا نن بیان وش دو داوی دو سورت دو داوی دو سورت او جے کل داوا پاول کی رست دلائلی کل داوا پا آخر کیا کلا دلائلو ماندی آغا تبریکڑی کلا ذکر دنی آمو بے بیا دعوال توحید تبریکڑی او بیا دلائل دائی قسمنا کلور قسم دلائل دلیل اقلی دلیل نقلی دلیل وحی قسم او دلیل اقلی آغا پر سو قسم باندیا دلیل اقلی محض دلیل اقلی اعتراضی دلیل اقلی مسکد خسام او دلیل نقلی ناغد دلیل نقلی اجماعی اجمالی او قول دانبیاء او دلیل نقلی اجماعی اجمالی دانبیاء حالت دا گئیا او بیا دلیل نقلی انفرادی انبیاء علیہ السلام نا یا دلیل نقلی دے عباد الصالحین نا دلیل نقلی دے فرشتوں نا دلیل نقلی دے پیریانوں نا دلیل نقلی دے کتب سابقوں نا دلیل نقلی دے وحوش طیوروں نا او دلیل وحی او دا شانیہ قسم نو انشاءاللہ سوال حکم اصول پا دی دی بلا رب ترجمہ شروع کی دی وآخر دولس بجے بشروع کی بتانوي.